Na bondeli ona ba mbongo e Ngana lelio, ngana lelio nyango Ngana lelio, ngana lelio mama Na kuzwa ya wapingo osheli Soki nasiote, ulikambote Na kende pembele vale na kutamwaso yu babengi mami wata Zoto sakre, zoto ya mashe Kamisa baba na ya mama, eh na sala nini poyoyo kilanga, eh likambo ya salinga na ebiti na te. Yoka mwana moninga ata mwamba ndenge alilaka ya, o kabibi nanga. Nazali komituna nini batiyo na motema, poko malela boye mama. Ya mona mure, ya mote mananga ya kae, zonga ye, bibie Keba, keba, mokiba titela ya sangwa mawa Yo, yo, yo, epa yo salio me mangambo Ye, ye, ye, mwana mama Oh, kiksa Yuka, mwana moninga, ta mwama ndenge ali Dorote nanga Nazali komitu nanini batiyo na motema Poko manlela boye mama Ya mona mure, ya motema nanga ya kae, zonga ye, bibie Keba, keba, mokiba tindela ya sangwa mawa Yo, yo, yo, epa yo salio me mangambo Ye, ye, ye, ye, wana mama Monotonie, mama, mi balie, baso yo na palerete. Ata obi mi pase peli sansa toye, pato bako comprendre yo teo. Susupa mi mapa na koluka mbanga e, basu supa na plaisir o chenie. Toko comprendre yo li susu teo, nini o lingie. Yemi sa baba ti bayo, kwaye pa. Saki bakati ye courant Oko pela wapi yo Oko mi koma bebe Chokese Lolendo e lako pamba basala mwa basila Kosota ya sasa ezalise nete mama Ezalise nete mama Nyata ya mbo soki oko nima Zami yo Aye petite o Aye mwana mama Aye la mignona botika na lela banda banda